спалохайце ды праганіце. Снеха, у яго адзінага са звяроў голыя пяткі. Нехта яму вінаваты, пасмейваўся пан Юры. Ты ведаеш, чаму мядзведзь устае?